Välkomna till Nördliv, en podcast om spel och alla dessa fasader, tänkte jag säga. Idag är det den 23 5. Det här är avsnitt nummer 29. Vi kommer få höra lite om Final Fantasy 14, Postal 2, Planetary Annihilation. Senare under nyheter, lite uppföljning på Silent Hill, ett nytt VR-set och Sony startar VR-spelstudio. Veckans spel är Warframe denna vecka. Och i veckans diskussion kommer vi ta upp digitala mot fysiska kopior av spel. Senare i spelutvecklarsnack så kommer vi ha lite om AI och speciellt pathfinding. Och med oss idag så har vi då Lotta, Danny och Carl. Och vi hoppar direkt in i vår första lilla segment som handlar om vad vi har spelat under veckans gång. Och vi börjar med det bästa spelet. Lotta, du har spelat Final Fantasy 14, hör jag. Vad handlar det spelet om? Ja, du förstår, det här är ju ett väldigt nytt spel som vi aldrig har diskuterat på den tidigare. Så vi kan ju gå en djupgående analys av det. Nej, jag har mest fortsatt och ta in lite på main storyn. För att trots alla de här hundratals timmarna jag har suttit med det, så är jag fortfarande inte färdig med main storyn. Och det är väl i sig ett ganska bra betyg. Men man måste ju vara färdig innan Heavensward kommer. Då måste ju ta del av det nya contentet direkt när det kommer. Inte sant? Definitivt. Och det är ju ett requirement som sagt att göra klart mainstoryn innan man kan börja på expansionen i det här fallet. Precis. Så att det har ätit upp en del av min tid. Och sen har jag fortsatt köra lite Arkanoid och lite blocking och sånt roligt på mobilen. Men det är tyvärr allt spelande jag har hunnit med den här veckan. Det, ja, just det, så har vi slagits lite också. Har vi inte det? Du, det är mycket möjligt att jag... Igen, kan inte ni liksom diskutera som... Jag tror att jag skickade faktiskt allvarligt sms till henne om hon ville bli kidnappad och slagen någon dag, men ja. Det gick hem väldigt bra faktiskt. Ni vet om jag kan rekommendera den taktiken. Ni vet om att det här kan användas som bevis. Det inser att du erkänner liksom. Hej då. Ja, attans skrutt. Det är bäst vi går vidare till nästa problem när jag säger mer om det. Då så. Då, som sagt, det håller det tur där, för att det, skulle du gå om på Final Fantasy skulle vi vara här hela kvällen, men desto mindre sagt, desto mer kan vi spela efter detta. Precis. Danny, norskas som han också kallades. Vad har du haft för dig i veckan? Jag tror det är lite Postal 2 bland annat. Ja, som jag nu har kunnat installera alla spel jag har på Steam och på Origin skräp och lite andra sådana vid sidan av, så satt jag med Postal 2 och har njutit lite för mycket och springer omkring med baseballträn, hagelbussar, saxar och kastat på folk, jagat katter och hundar. Det är för kul. Men har ingen berättat för dig att du inte ska springa på saxar? Jag har hört det möjligt många gånger, men det här är ett spel nu, så då kan jag, för det gör ingenting ifall han blir skadad. Ifall det är du som tar skada så bryr inte jag mig om det. Det är hans problem. Nej, jag tycker det var kul att kliva tillbaka och köra en klassiker som jag tycker nu är inte så gammalt. Det är från början på 2000 någonting. Bara så 1,5 decennium gammalt. 1,5 decennium, precis. Så gammalt är det inte. Men att jag tycker det är kul att spela igen Postal. Tyvärr vet jag att trean inte lever upp till vad tvåan var, men jag tycker det är skitkul att hoppa in igen. Man bara, åh, det här var så kontroversiellt när det kom ut. Åh, det blir så beklagande. Men det är kul att de driver ju med det i själva spelet. Det är folk som beklagar sig liksom att spel gör att du blir våldsam. Sen tar de som står utanför och liksom demonstrerar, så springer de in och skjuter ihjäl allt som rör sig inne på spelstudion. Man bara, vänta här nu. Ni gör det som ni säger att deras spel gör mot resten. Okej, my god. Du ser meta-kommentarer alltså. Yeah, så det tycker jag är rätt kul. Och sen har jag spelat Crysis 3 som jag spelade klart förut idag. I runda drag 12 timmar tog mig att spela igenom hela spelet. Fast det är för att jag smyger för det mesta genom att skjuter allt som rör sig. Det tar ju en stund att ta sig igenom spel. Skönt med sniper rifle. Alltså jag menar, fy, våld i spel. Usch. Tackar vi till Lego-spelen. Nu ska jag inte vara sån, jag spelar väldigt, jag har de flesta Lego-spelen ändå. Så. Men det är kul att spela lite våldsspel ibland. Och jag tycker det är kul med Crysis, för jag spelar både ettan och tvåan och Warframe, tror jag. Ja, det heter Warframe också. Någonting Warframe. Så det är kul att få ett avslut på i alla fall en spelserie, för jag tvivlar på att det kommer komma något mer. Men riktigt bra gjort, tycker jag. Även för att jag får ju säga att jag spelar på 360, så jag tycker det ser fruktansvärt snyggt ut. Och det flyter på riktigt bra. Det enda som var inte totalt optimalt, det är liksom efter sluttexten så kommer ett sista filmklipp, en liten grej så i slutet som hackade och ljudet försvann och det var ursynk och sådär. Men det är det enda som jag har att beklaga på spelet i sig. Annars tycker jag att det är riktigt bra konsolspel faktiskt. Om det är enda stället det hackar och är lite så spännande, det är inte så att det är meningen att hacka? Eller vilken typ av klipp är det? Nej, alltså det är som vilken annan sekvens i spelet säger. Det är bara att det hackade och höll på, så jag förstod inte riktigt varför. Jag bara, det är inte från en kameravy eller något sånt där, så det kan vara liksom att det är något fel på streamingen eller något sånt där, men att whatever. Det var ju liksom bara en liten extra bonus i slutet. De hade inte behövt ha med det, men jag tycker det var en kul liten nod till sak som händer under spelet. Ja. Men ja, det är väl det jag har. Sen har det blivit lite så här mobil Simpson, men det pratar vi inte högt om. Så det är bara jag som får stå med dumstruten? Bara dumstrut. Gud vad många dumstrutar jag har. Jag tror hela mitt liv är fyllt av sådana. Så jag känner att jag behöver inte ha fler, så folk vet redan. Nej, okej, fair enough. Men det är vad jag har spelat i alla fall. Det ser vi. Då ställer vi frågan. Carl, vad har du haft för dig? Kan det möjligtvis ha varit något sådär Counter-Strike? Eller kanske Planet of Annihilation till och med? Counter-Strike, va? Jag har aldrig hört om det. Nej, jag vet. Jag tyckte jag skulle överraska dig med något nytt. Ja, okej. Det är coolt. Det låter coolt i alla fall. Får nog kolla ut. I alla fall, ja, CS som vanligt. Så får spela lite, fortsätta spela Borderlands sen sist jag var med på podden. Men första gången jag var med på podden så pratade jag om ett spel som heter Planet of Annihilation. Då hade jag bara spelat så här typ kanske en match, kanske två timmar eller sånt där. Men nu är jag uppe i här spelet i, jag tror det var runt 30 timmar och sånt där. Så nu känner jag att jag är redo att ge spelet en rättvis kommentar, eller vad man ska säga. För de som inte vet, det är ganska litet spel. Jag kollade på Streamchart, så det är inte så många som spelar det, så att, vilket är synd, för tycker jag är väldigt bra i alla fall. Planet of Annihilation är ett RTS på stor skala. Man blir dimper ner i ett litet solsystem. De kan se ut lite olika. Kan det vara allt från bara en planet till kanske fem planeter, lite månar, en gasplanet som man kan göra så. Men så man dimper ner med sin commander där, och så börjar man bygga fabriker. Man har liksom, man har naval factories, man har bot och vehicle och air. Så har man liksom olika tiers med enheter. Man har två tiers där man har den första basenheten, och sen så har man en uppgraderad variant. Och alla spelare har samma enheter då, så det finns inte olika raser eller sånt där, utan det är alla har liksom spelare som samma robotras, så att säga. Och målet är helt enkelt att man ska förinta motståndaren, och det kan bli väldigt roliga situationer. Jag spelar då med en kompis, och han oftast så antingen när man väljer lite slump med sin planet, vissa planeter kan man börja på då, så man kan välja sin startpunkt. Och sen så finns det ju en viss chans att antingen hamna på olika planeter eller att man hamnar på samma planet. Och det är väldigt stor skillnad i gameplay om beroende på om man hamnar på samma planet eller inte. Hamnar man på samma planet så blir det ganska klassisk RTS action där, kanske typ tänk StarCraft, när man kör väldigt billiga enheter. Det kanske lite bottar. Du kör kanske inte så mycket uppe i omlopp runt planeten då. Så att, ja, och börjar man på olika planeter så börjar man liksom, då börjar man bygga upp sin industri. Man bara, så, eftersom man inte behöver oroa sig med motståndare, så börjar man bygga sin industri så man kan få så mycket metall och så mycket energi som möjligt, så man kan fortsätta bygga. Och sen så oftast så slutar det med att man skickar tillräckligt mycket kärnvapen på varandra så att den ena exploderar, eller så skickar man en planet in i den andra, eller så skjuter man dem med en Death Star helt enkelt. Så som man gör. Det är bara lite storskaligt. Ja, alltså det finns en speciell planet som kallas Annihilator, som man bygger små byggnader runt omkring det här små lilla hålet, tänker som typ Star Wars Death Star, fast det finns liksom, man ska bygga en catalyst kallas det, så ska man bygga 5 stycken sådana runt den. Och sen när man byggt dem så får man kontroller och kan man skjuta sönder en hel planet utanpå. Nice. Ja, det var väl typ det man nämnde. Jag tycker det är jätteroligt. Alltså, jag tycker det bara är synd att det är så få som spelar det. Man ser det när man går in. Alltså, ofta så är det inte alls många aktiva spel igång. Det är väldigt synd. Men ja, det är riktigt bra. Riktigt roligt. Det kan bli riktigt så här roliga situationer. För att man ser, man kanske börjar, man får ju så här små notifikationer. Vissa saker kan man få som motståndare, kan man se dem. Till exempel om man bygger, om han skickar iväg massa kärnvapen mot den, så står det nuclear missile launch detected så här. Och då ser man bara, oh shit, var kommer de landa? Så kanske om det är långt bort, de tar en stund, så kanske man kan hinna bygga liksom kärnvapens försvar och så, som då flyger efter de här kärnvapnena och skjuter ner dem innan de landar. Eller om det är typ så här, ja, ny fråga kanske. Nej. Ja, jo, men ta det först. Ja, jag tänkte säga mer i så här, man situationen där man sen skiter på sig lite grann, för de säger så här, man har en sån announcer som säger olika saker åt dem, så säger de liksom, när man bygger till många raketmotorer på vissa planeter, typ så här, små månader där, kan man skicka iväg in i en annan planet då? Så säger de typ så här, om man gör det själv, så säger de typ lite stil med så här, planetary annihilation available, och sen så kan man skicka ner en måne i motståndarens planet. Eller om det händer på andra sidan, så säger de typ så här, celestial body movement detected, och så säger oh shit, och så ser man liksom den här månen så här flyga mot den, och så bara, det är roligt. Ja, låter häftigt. Ja, det är riktigt häftigt faktiskt. Men jag tänker på den här situationen när man hamnar 2 stycken på en och samma planet. Det har inte blivit så för det tidigare att man får en tyst överenskommelse att okej, vi bygger upp oss själva, så att tar koll på resten, att det blir en outtalad vapenvila. Ja, vi har ju bara kört mest MVN, men visst, det gjorde vi ju när min kompis brorsa var med. Då var vi ju så pass elaka att vi sa så, vi krossar honom först, sen kan vi ta hand om varandra. Men excellent. Det händer absolut, tror jag, när man kör flera stycken och man kör alla mot alla, så händer det säkert, för man får ju enormt övertag om man, det skulle vara så. Men annars brukar vi inte köra det, för jag är oftast bäst på att köra markstrid, så att säga. Så att när, om vi börjar på samma planet, så är det nästan alltid jag som lyckas vinna. Om inte han, min kompis, då lyckas fly från planeten, vilket det går, men det är lite svårt. Så det, jag gillar det, Planet Annihilation, riktigt mycket. Alltså det är riktigt roligt. Tyvärr så är det, skulle vilja säga att det är lite dyrt för vad man får, för jag plockar upp det på en rea, för jag vill köpa det länge. För jag tyckte det hade sett coolt ut, men jag ska kolla på Steam, det kostar lite snabbt. För det var det som jag hade för mig, att jag har sett det här spelet, men jag har för mig att det kostar något så här galet mycket, som så här en 80 euro eller något sånt. Nej, inte så mycket, men för vad man får så kostar det väldigt mycket. Nu ska vi se. Sen är också frågan hur stor bok man har. Ja, det kostar 30 euro nu ungefär. Och sen jag började spela på PC har jag knappt betalat så mycket för ett enda spel, så jag kan tycka att jag vet inte, 30 euro kanske är rimligt ändå man får, men du får liksom ingen storyline, du får liksom ingen single player, så det är bara spelare mot spelare. Ja, du betalar för gameplayet helt enkelt. Ja, precis. Och det händer ju väldigt roliga saker, det, alltså, som jag har berättat nu, man kan skicka planeter på varandra, man kan ha sin egen jävla Death Star och allt det här. Det låter ju coolt, och det är coolt, men det händer, man ser det hända, men samtidigt så, jag vet inte om jag skulle betala så mycket pengar för det, för jag gjorde inte, jag betalade typ, jag tror det var så här 7 eller något sånt där. Okej, men då är det i alla fall att rekommendera för fans av RTS-genren kanske, som letar efter lite nytt. Så. Absolut. Eller om man råkar snubbla över det på en rea. Absolut. Jag ska hålla ögonen öppna i framtiden. Något mer? CS, jag har gått förbi 300 timmar milstolpen här nu, så nu har jag officiellt inget liv. Du menar att du har officiellt fått din stämpel av liksom approval på ditt liv? Ja, du har en achievement du kan visa för andra och skryta med. Ja, om det är någon mot förmodan som spelar CS ute, så är min rank Master Guardian 1. Det är någon som bryr sig. Precis, du behöver bara hitta rätt folk. För wow. Många så, jag menar, det är ingenting man kan säga på krogen kanske om man inte hittar rätt folk. Då blir det, låt mig bjuda dig på en drink, min herre. Det här med titeln har ingen liv. Får helt enkelt bara hitta någon tjej som spelar lika mycket, så kan ni ju spela tillsammans. Ja, hur skulle vara. Jag menar det. Alltså, det är underskattat hur romantiskt det kan vara. Jag tänkte säga, det är att rekommendera. Jag satt och spelade Hearthstone med min flickvän när vi var tillsammans. Så att, det var sen började du med CSGO och sen var det kört. Typ. Nej. Nej, de spelade Hearthstone medan de var tillsammans. Sen var de inte tillsammans längre. Jag tror jag vet vad som hände. Okej. Okay. Det var det att jag var inte snäll, så hon fick inte vinna. Nej, ska inte säga. Precis, bara därför att du klart vet att. Nej, men vilken tjej med självkänslan i behåll skulle tillåta att dess pojkvän bara klårade gång på gång på gång på gång i ett samma spel? Det, nej, det händer ju bara inte. Nej, herregud. Nej. Nej, men det var inte så mycket mer. Jag sa både Lens 2 innan, men det har jag redan diskuterat, så det behöver inte upp igen. Ja, Borderlands 2 är Borderlands 2. Men då har vi nog gått igenom allt för detta lilla roliga segment för denna gång. Jag och vi tar och knallar över till lite mjukt och stilla till våra spelnyheter och ser vad vi hittar under löven. Och titta här, en nyhet om Silent Hill. Vad har Del Toro att säga om detta? Ja, han har ju nu kommit ut och pratat lite granna om det här, och man kan ju förstå att han är ju lite besviken att det har gått åt skogen. Det här är ju andra gången för Del Toro att ett spel som han håller på blir nedlagt. Förra var ju Insane som han var med och gjorde, så att jag tror inte han är så glad. Han sa att han vet ju inte ifall han kommer komma tillbaka till det här nu, att två strikes, så nu känns det lite surt så där. Och att han säger också att mitt under alltihopa, så han stod ju mitt emellan mellan Konami och Kojima när de börjar bråka och har uppenbarligen gått isär ju, så då kände han sig liksom okej, för att de hade tydligen väldigt mycket idéer hur de ville göra spelet. De hade liksom allting i huvudet planerat och allt sånt där, och det är liksom bara utförandet. Det vi såg på PT också lovade ju ganska mycket, eftersom det är ett av de mest spelade demos, om vi kan kalla det så, och det skrämde ju skiten ur väldigt många uppenbarligen, har jag läst. Och jag har sett folk som sitter och skriker på YouTube. Nu tror inte jag så mycket på sånt, att folk sitter och blir hela tiden, men att det är lite surt. Så man sa att vad kunde varit liksom. Det var ju ändå väldigt lovande liksom. Precis, så det känns ju väldigt surt. Och man får ju hoppas att, för de säger att, han säger att båda de vill ju att det ska bli gjort ju. Men frågan är hur de ska lyckas med det, med allt som händer med Konami och allt sånt där. Särskilt när de tänker, som vi tog upp i förra veckan, gå över till mobilplattform också. Det är väldigt många som är inne på den svängen så här, så. Mycket pengar. Ja, jo, det är ju mycket pengar i det. Mycket pengar, lite utvecklingskostnader. Ja, det är ju det är nu större i Asien än vad det är här borta, så jag förstår väl mycket väl att de vill satsa på det. Men att jag tycker att det här med Silent Hills är ju väldigt surt, för att det är ett sånt spel som jag vill spela. Jag har inte ens en PlayStation. Jag har bara en gammal PlayStation 2. Man bara, kanske kan bara för det här spelet. Ja, såg riktigt. Och så blir det liksom, nej, tyvärr, lägg ner. Jag bara, okej, de behöver inte köpa en PS4. Det är bara bra. Ja, fine, whatever. Jag sparar dig pengar. Underkläder i behåll. Jag lever mig in i skräckspel så mycket, så jag klarar inte av att spela så länge. Då har jag tagit igen mig amnesia, men det är typ det. Så jag är lite skraj om mig. Är en sån som sitter och skriker när du spelar alltså? Nej, inte så, utan det är bara att jag har en aktiv fantasi. För de bra skräckspel som typ Silent Hill 2. Amnesia, de lämnar ju så mycket som möjligt i fantasin, för det är, alltså, saker som vi kan hitta på själva är tusen gånger värre än man någon kan visa oss på en skärm liksom. Så att ja, inte för mig helt enkelt. Ja. Och han gick också ut och sa att han var lite sur på att de tog bort PT. Ja. Det, jag förstår inte, vad vinner de på att ta bort det? Det är ju bara politik inom bolaget. Det är ju tusentals samlar objekt för folk som vill ha PT, så de kan sälja dem på eBay för tusenlappen. Ja, det där, jag förstår mig inte. Det är samma sak som här Flappy Birds. Åh, köp min telefon. Den har Flappy Bird på. Det blir 3000 spänn extra. Man bara, why? Speciellt, det var så roligt när precis med Flappy Bird, så var det liksom APK:n till Android fanns att ladda ner, men ändå så fick det folk sälja liksom, nej. Så nu blir det väl upp till lite, skulle inte våna mig om att en hacker lite när som helst kommer ut. Jag hade min kopia av PT på min PlayStation, jag har lyckats så, och knäcka koden nu så jag kan ge ut den till alla. Så skulle inte våna mig om det händer. Bara lite senare i alla fall. Ja, men vad är det du brukar säga, Danny? Det är någonting om pengar och huruvida de pengar har styr eller inte. Pengar styr allt, så är det tyvärr. Och i spelindustrin så är de jävla kostymnissarna som går och funderar, hur kan vi tjäna mera pengar på det här? Vi slänger ut spel som knappt är fungerande, för att då får vi pengar i hand på direkten. Ja, sen kan vi komma med uppdateringar på de här spelen i 3-4 år framöver. Och om vi är riktigt skickliga så kan vi få folk att betala extra för funktioner som egentligen inte tar någon tid att utveckla. Ja! Eller så tar vi ett spel som är nästan helt färdigt, som tar vi skär av en stor kaka utav spelet, så tar vi säljer dem som DLC. Det går ju också att göra. Sluta med era idéer, jag blir rädd. Ja, hörni, nu börjar vi bli förbittra. Nästa nyhet, tack. Vi kör vidare på nästa nyhet, kanske. Innan vi surnar ihop helt. Då kan vi ta den här nyheten. Sony tänker starta upp en studio enbart för VR-spel. Just nu är namnet Northwest Studio, och de söker folk för att bara kunna fokusera på VR-spel. Och med tanke på att de har ju Project Morpheus som de släpper, det är våren nästa år som de släpper den, så är det smart att de kanske har en studio som bara tar och inriktar sig, för att jag tror inte de ska inte ta bara vilken utav deras studier som helst. Men kan inte ni få en liten sektion, utan det är lika bra, de har ju pengar, så jag förstår mycket väl varför de gör det. Och det kan ju löna sig för folket som faktiskt köper den, att de har någon som faktiskt enbart är där för att göra spel för VR, istället för att jag har tid över, jag går över till Nisse och dem och hjälper dem lite grann med VR och sådär. Precis, i och med att du kan inkorporera så väldigt annorlunda gameplay med ett VR-headset, så behöver du folk som är inne i det tänket 24/7, höll jag på att säga. Det är bara avslöjat lite hur hjärntvättad man blir som programmerare. Men jag tror att det är ett väldigt klokt drag av dem. Och jag tror att det är bra att de börjar. Förhoppningsvis ett lönsamt också för dem, att då har de en hel studio för ifall. Nu vet jag inte hur det kommer gå mellan de olika, men ifall det kommer gå bra för Sony och Project Morpheus, så är det ju bra att ha en studio, för då har de redan att de bara ser att det funkar, stängs in med mer folk där, och så kör vi stenhårt på det. Och då har de en uppstartad bit, då börjar de inte liksom såhär, vi kanske skulle haft lite folk. De har redan en studio klar. Kör på. Go for it. Så har de redan momentum liksom, från de här titlarna som de antagligen kommer launcha precis i början med Project Morpheus. Så att jag tror att det är klokt. Jag tror att de kommer få väldigt roligt. Och vi får väl se helt enkelt hur Morpheus utvecklas. Om det kommer bli en permanent delstudio eller inte. Det märks. Jag är bara väldigt nyfiken på det här, hur bra det kommer funka med VR. För att de kom ut med någon sån här, klara din dator av VR, och man bara okej. Och sen kommer det så här, därför kommer konsoler inte klara av det, för att du måste ha mer eller mindre bygga in ett grafikkort i VR:en för att den ska kunna klara av att rendera allting. Jag såg på Spexen. De har släppt Spexen för Oculus Rift, eller rekommenderade Spexen för Oculus Rift. Då var det ganska fläskiga grejer man behövde. Min dator skulle behöva uppgraderas lite grann för att klara av att köra. Ja, vad var det? Det var minst en i7 i processor, typ 2600. Och du kräver 8 gig RAM och ett... Nu kan jag inte Nvidia, så jag kommer ihåg AMD-kortet att du kräver ett R290. Som jag har spexen här. Nvidia GTX 970 eller AMD 290 eller bättre. Intel i5 4590 eller bättre. Minst 8 gig RAM. Och sen är det lite grann HDMI USB-portar. Och sen är det Windows 7 SP1 eller senare. Så där har vi i alla fall kraven för att kunna köra minimum på den. Visst, det är fräsiga maskiner som man kommer behöva. Men vi får se också vad som händer på hårdvarumarknaden. Intel har ju inte sagt flaskklock, så vet jag har hört, sedan de kom ut med Ivy Bridge-generationen. Och det var ju ett par år sedan nu. Jag vet inte när de kom, om det var 2 eller 3 år sedan. Kan det stämma? Låter bekant. Sandy Bridge kom ju ut 10, vet jag. 2010. Framåt Ivy Bridge dröjde åtminstone 1 år, kanske 2 innan man kom. Men det betyder ju också att folk kommer att börja, när man börjar uppgradera sin dator, för det gör man med genmälare om man tycker om datorer, så kommer man ju börja titta på i5-erna, i7-erna, när det kommer till processorer, och börja titta lite längre upp på stegen med grafikkort också, tror jag. Så att jag tror att de här kommer att börja sjunka i pris snart. I alla fall processorerna tror jag kommer dippa. Det känns ju som ett paketpris, tycker jag. Oculus upgrade pack. Precis. Men också är ju dollarn ganska stark just nu, så datorkomponenter i allmänhet är ju dyrt i Sverige just nu. Men å andra sidan, jag tror inte att det kommer att VR-headseten. Nu ska vi se, Morpheus skulle komma nästa vår. Oculus skulle komma nu, slutet på sommaren. Ja, precis. Ja, något sånt, augusti. Ja, men okej, det är bara ett par månader dit. Va? Nu? Var inte det nästa år? Det kanske var nästa år till. Vad för någonting? Ja, Oculus, kommer det ut i år? Alltså jag blandar hela tiden ihop dev och commercial. CV1. Oculus. Eller kanske var Q1 2016. Jag hade för mig att de satsar på holiday, tänkte jag säga, julen nästan, bara för att kunna sälja mer. Why not? Kan det vara också. Men i alla fall, det är åtminstone ett par månader till den första VR:en släpps. Det är det definitivt. Och jag har hört talas om i en annan nyhet är att det ska tydligen komma ett nytt VR-sätt. Vad är detta för något? Nu blir jag lite till mig. Lotta, vad har vi sagt? Ta det lugnt. djupt andetag. Det här är ett nytt headset, ett nytt VR-headset som de slängde upp på Kickstarter för inte så länge sedan, och det har redan fått in sina, ska vi se, $250,000 tror jag de skulle ha. Det heter FOV, eller FOV, och det som är speciellt med den här, att den använder den här, det här har vi tagit upp förut, vilket vi har sagt att det här borde de ha. De har den här virtual, den här eye-trackern i, som ska, när du tittar på något ska du fokusera på vad du tittar så att det blir lite djup i bilden. Och det här har vi pratat om förut när de annonserade på en, vad var det för något? Det var någon sån här mässa när de visade upp den här eye tracker. Och det här har de inkorporerat i VR här nu för att det ska, man ska bli mindre åksjuk när man tittar på någonting och spelar. För att det blir, utan fokus så är det lätt att man blir lite åksjuk och så, men att den här ska göra att du inte blir det, eftersom det blir som att titta på vanligt, att du fokuserar på där du tittar på, det fokus, och sen liksom inte på andra, så som blir normal syn i ett spel. Ja, Lotta? jag är tyst nu. Du kanske gör din egna ersätt kanske, och så liksom bara, det här måste jag ha, det här måste jag ha. Ja. Men att ja, och jag har suttit och kollat lite grann på, det är inte bara för spel de har beräknat användare till, utan de har ju det här i också vården, för att de har ju att du kan använda alltså du tittar som på tangentbord som de visar upp med eye tracking när den kommer ut, att då ska de använda det här också, för man fick se hur en som är sängliggande liksom skriver till sin familj och kan säga till dem att det här vill jag ha, eller jag vill titta på det här. Så det är jättebra. Och de visar upp när en ung pojke som har sån här muskelförtvinning, hur han använder det för att spela piano i en konsert med sin klass, tror jag, eller något sånt där. Det tycker jag är skitintressant och användbart, att inte bara för spelindustrin, utan det är mer för allmänheten också. Jag tycker det är speciellt bäst att det är inom det medicinska, för att det behöver ju för folk som bara kan använda ögonen eller något sånt, så är det perfekt. Absolut, absolut. Och det här är ju inte det första gången som spelindustrin och medicinen har hjälpt varandra på traven. Oftast så är det ju spelindustrin som pengarna ligger i, tyvärr, får väl jag tycka. Men då drar det ju igång massa sådana här spännande projekt, och det tar ju lyckligtvis läkemedelsindustrin nytta av. Så det är ju bara att tagga och ta emot. Men just det här var som sagt de först med, har jag för mig, med just eye tracking. Ja, yeah. Jag är fortfarande orolig. Ja, Max. Får jag vara den här onda personen nu? Devil's Attorney, okej. Okay. Ja, men det, jag tycker det klär mig. Jag blir så bekväm med de kläderna. Jag har sett dig när du klär. Du är så dapper när du kommer liksom uppsvidad sådär. Jo. Ja. Jag tänker det. Jag är orolig just nu för allt som inte är Oculus Rift. Mm-hmm. Och det är för att varför jag tycker om Oculus Rift är för att jag har hört så mycket bra på den tekniska sidan, liksom grunden, basen. Så här, eye tracking tror jag är en jättebra idé, men jag är orolig för att sätta det som en höjdpunkt och inte ha någon stark bas att stå på. Mm. De sitter liksom på Oculus, så känns som att det är de som är skarpast inom VR just nu. Det är de som kommer få det här att funka. Och de sitter fortfarande och jobbar på latency och upplösningar och sånt. De är på grunden verkligen. Och jag känner att de här andra som säger att vi ska ha eye tracking och det här, liksom, hur starka är de på grunden? För att få upp ett VR-headset bara med skärmar i och göra som en lens på, det tror jag vem som helst kan nästan göra. Jag tror ingen står så stabilt som Oculus gör. Det är därför jag litar bara på dem först. Alltså, visst, jag håller med dig. Jag tror att Oculus just nu i alla fall är den bästa maskinen. Det tror jag. Men jag vill så fruktansvärt gärna att Fove kommer igenom, eller Fove, eller hur man nu vill uttala det. Fove. På svenska, Fove. Fove, precis. Nu heter de Fove. Ja. Jag vill så väldigt gärna att det här går bra. De har ju redan, det är alltså en Kickstarter-kampanj, och de har redan kommit över deras mål med $30,000. Och de har 41 dagar kvar. Men jag vill att det går bra för dem, just för att bevisa för de andra VR-headseten att det här är en feature som de måste ha med. För att, som sagt, bland annat det här att det tar ner motion sickness, och där har jag tjatat om jättemycket. Bara de grejerna du kan ha med i spelet, att du kan faktiskt titta folk i ögonen i ett RPG. Du kan lägga in i spelet, står och pratar med en väldigt vacker ung dam och kanske tittar där det inte är helt lämpligt, så kan du ha henne och säga "Dudes, my eyes are up here." Hur awesome vore inte det? I mean, seriously. Det skulle vara intressant ifall det skulle vara en kvinna som sitter och spelar, som sitter och säger "nice pack." Och han bara "wow, I'm not just a meatbag. Hello, eyes ja, up here." Ja, men precis. Det vore helt fantastiskt. Och jag menar, möjligheterna med UI och så vidare. Jag vill verkligen ha det här. Jag tror verkligen på det här. Så att så fort jag fick höra om Fove och deras Kickstarter, så började jag leta fram plånboken. Ja. Så jag vill att det här ska gå bra. Jag tror inte att det kommer vara fantastiskt bra precis vid release. För som du säger Max, Oculus har haft väldigt mycket mer tid på sig. De har väldigt solid forskning bakom sig. Väldigt bra backning. De har en bra produkt. Men jag vill. Det är en dröm. Vi får låta dig drömma. Jag hoppas att det går igenom. Vi ser så här, vi har ju mycket att se fram emot. Det är ju några stycken stora namn och sen finns det ju en del mindre som kommer komma framöver också som vill ta en del av kakan. Men att frågan är bara vilken som är bäst för vad man vill ha. Vi har ju HTC med Steam. De känns ju mer som att de är ju direkt för Steam-plattformar och integrera i så att du kan spela allting rakt upp och ner. Som de redan har i spelen att stå att det här kommer vara VR-kompatibelt, det här spelet kommer vara VR-kompatibelt. Så att det känns ju som att de går ju hårt ut för att de vill att folk ska använda deras. Och liksom de, och Sony, de är ju bara för sin plattform där. Jag vet inte ifall de har gått ut och sagt att ja, men det är klart den ska vara PC, men det känns ju mer inriktat för deras egna. De borde ju sikta på det i första hand i alla fall. Och Oculus, det är ju, vad sa de, Facebook 2.0. Mm. Jag kommer ju inte använda Oculus till Facebook, det var det dummaste jag hört. Vad vet vi? Ja, det hoppas jag verkligen inte att de gör, men ja, jag ser det ju som att HTC och Steam kommer ju vara till de spelen och jag tror att Mobius kommer vara till, eller Morpheus Mobius kommer inte ihåg vad den heter, kommer vara till Sony, och jag tror att Oculus kommer vara mer öppet. Jag måste säga, det är den som har varit DevKit som har haft ute till alla. Vi vill att alla ska testa det här. Det är där man har sett många nya. Jag tror det är indie-scenen kommer definitivt ha tillgång till den. Jag tror inte det kommer vara svårt som sagt att få tag på ett utvecklingskit. För det vet man ju hur man får tag på. Det är bara att köpa hem en VR och sen ladda hem mjukvaran och köra. Bara preprogrammera. Indie-scenen har ju redan kastat sig över Oculus och slukat den med hull och hår. Så att där finns det ju redan en rad spel som håller på att utvecklas eller har utvecklats. Precis. Har bland annat spel som heter Ragnarök och ett Magnetic. Båda svenskutvecklade. Som är riktigt lovande. Ser riktigt bra ut. Och med Oculus. Mm. Ja, men det ska bli intressant att se. Men jag tror att vi har faktiskt lyckats ta oss igenom oss alla våra nyheter för dagen. Häftigt. Och det är mycket häftigt. Jag är nöjd över allas performance och kommer alla få en performance-review efteråt. Vi ska faktiskt in på veckans spel då vi väljer ett spel som vi alla spelar under en vecka. Och sen kan vi då lite diskutera vad vi har tyckt om det och veckans spel för denna vecka var Warframe. Och för att berätta lite vad Warframe är, det är en tredje persons, jag tänkte säga action platform, men det är det nästan, för att det är springa på väggar. Det är lite Prince of Persia Ninja Gaiden action stuket på det hela, där du har melee-vapen och range-vapen och du är någon form av rymd ninja samurai skulle jag vilja kalla det. Och du åker i ditt, det är ju väldigt co-op-baserat. Det är ju gjort för att du och tre andra ska ju gärna ner på en planet och leta efter resurser, döda någon eller befria en fånge eller liknande. Det finns lite olika typer av missions och det är ju på oftast random-genererade banor om man säger så. Då har det klassiska att ja, du ska ta det till en punkt och ni ska nu försvara den här punkten. Medan det kommer ner någon mining equipment eller något och plockar upp någonting och då får du lite rewards för det där. Och du levlar ju både din Warframe då, som är en rustning om man säger, karaktären du har valt, och de har ju innate tänkte jag säga, fast på svenska, de har ju abilities och grejer som de använder. Vissa kan göra healing, återställa hälsa, andra kan göra skada, skjuta elektricitet, kan röra sig snabbare och så vidare. Alla är väldigt unika på så sätt. Och där var det racing utanför på gatan. Det var ingen som ville höra om Warframe. Och som sagt, det finns väldigt unika och man levlar dem för att få tillgång till mer och mer abilities så att säga. Och du levererar även ditt vapen och liknande för att kunna trycka i mer såna här mods som du gör att ja, nu gör jag 20% mer skada, eller nu attackerar jag 25% snabbare, eller nu gör jag 100% mer eldskada eller liknande, om man säger så. Och det är det som spelet är. Och det, man går runt och hämtar lite schematics, om man säger så, och det är ju, spelet är ju free to play. Och det de tjänar på det är att du kan ju betala för riktiga pengar för att låsa upp vapen, om man säger så. De hjälper dig inte att levla vapen, men du kan låsa upp nya vapen. Men det är ju lite det här, det är ju roligt att faktiskt gå och kämpa för sin, liksom, jag ska bygga en ny Warframe, den här nya som har kommit ut, och då, ja, då måste du gå hit med det här för att få tag på liksom schematics, själva ritningen, blueprinten, det är hjälmen bara, och så måste du gå hit för att få tag på själva rustningen av den, och så måste du gå hit för att få de själva core grejen av den, och sen när du har alla de tre så får du blueprinten för just den här Warframe, och då kan du bygga den och sen kan du börja sätta och levla i den. Det är lite småroligt och sånt där, och det kräver lite intressanta taktiker. Men för att fråga er andra lite vad ni har tyckt, vi kan börja Lotta, vad tycker du om Warframe? Hur ser det här spelet ut? Har du några stora erfarenheter med det? Ja, oj, vad jättestora erfarenheter jag har. Nej, det har jag inte. Jag har spelat lite grann. Och jag har sett på en del andra som har spelat också. Det är underhållande. Det är som sagt lite Ninjas in Space på något sätt, känner jag. Ja. Man spelar ju alltså den här Warframen, och man kan ju visserligen använda både ranged och close combat weapons. Men ärligt talat, när man kan vara en superrobot som går runt med en katana, varför vill jag vara en superrobot som går runt med en pistol? Så att jag är ju lite knasig och tycker om att det är mycket roligare att springa in i close combat och hugga ihjäl mina fiender istället. Jag har hittills inte lyckats dö, och jag förstår inte riktigt hur det gick till. Det var en period där jag var fullkomligt jättevilse och hade ingen aning om vart jag skulle någonstans. Och jag bara sprang runt och blev skjuten på om och om igen. Men det är lugnt. Tydligen. Eller? Men mysigt. Måste jag säga. Ja, lite. Jag kände ju att det var lite futuristiskt Prince of Persia liknande. Fast väldigt mycket mindre pussel och väldigt mycket mera pang-pang och slajsande. Men ja, alltså det är ju som sagt free to play. Jag hade varit lite skeptisk till det tidigare av vad jag hade sett vänner spela. Tyckte att ja, men det här är väl kanske inte riktigt min genre. Så. Men jag tänker nog faktiskt fortsätta spela lite på det även när det inte är veckans spel. Det där du får ta och gå med våran 20:a nationalbank som är våran klan i, eller guild i Warframe. Jag har inte lyckats få ihop så jag kan komma in dit ännu. Men man måste bygga en clan key eller något sånt där för att kunna komma in, vara med i vår lilla dojo. Vilket är en annan feature jag kan nämna där, är att vara sin klan och göra sin dojo är väldigt intressant, för att du bygger väl, du börjar med en liten hall med en dörr på var sida, och du bygger sen sektioner, om man säger att ja, här vill jag ha en T-korsning, och liksom, ja, då får du två stycken dörrar därifrån du kan börja, att här ska vi ha ett power core, liksom som en liten energy plant, och säga att på andra sidan här ska vi ha ett research facility där man kan researcha warframes och vapen som man bara kan få ut genom det. Och så att det är lite roligt, och då kan man som sagt, ja, nu har vi byggt en research här och vi behöver de här materialen för att göra klart den här, och då kan man säga ja, men då vet alla att alla kan gå dit och contributa där för att få den där researchen klar och så att ja. Nice. Vi har ett par rum där uppe och lite där. Vi har byggt en hiss och lite annat så man kan åka till en annan våning och sådär. Så det var lite roligt att faktiskt bygga sin egen gildhall. Och med lite sammanhållningskänsla så. Precis. Danny, vad har du spelat av det här? Jag har spelat i runda drag 7 timmar och storyline har liksom bara... Det är liksom, aha, okej, okay, jag vaknar upp. Oh, de vill använda mig till någonting. Ja, ja, okej, okay, fine. Han är en bad guy, okej. Okay. Han har satt på mig någon grej, okej. Okay, jag måste få bort den här så att jag kan vara fri. Det känns lite så här som Destiny har tagit lite grann därifrån. Du är en helt ny entitet och folk vill använda dig i krigssyfte eller sånt där. Mm. Själv tycker jag tycker det var kul att springa kring, för jag springer kring med svärd bara. Och slaktar höger och vänster. Jag håller bara med. Det tycker jag är kul. Storylinen är ju väldigt... Ja. Sekundär? Precis. Lite mer som Destiny där helt plötsligt. Jag ser vissa liknelser här just nu. Nej, men alltså rent allmänt är det bara kul att springa in och leka. Lite granna. Mm. Det är ingenting som jag kör seriöst på. Så att jag måste få ut allting, jag måste ha liksom, jag vill ha det bästa. Det är liksom bara, jag kan springa och döda några gubbar, så det är rätt kul. Nu har inte jag någon superdator direkt, urgammalt grafikkort, men det flyter på ganska bra i alla fall. Det ser ju väldigt bra ut också. Och som sagt, det är kul liksom att slice upp gubbarna. Jag kommer bara komma tillbaka. Jag kommer inte springa roll och folk frågar. Så vad tycker du om det här då? Ja, men slicing är rätt kul. Så där man hugger huvudet av gubbarna. Så de bara, ja, men vad tycker du om designen? Ja, det är väldigt fint design att man hugger av armarna på gubbarna. De bara, vi ger upp sådär. Det är bara ett kul lite hack and slash rakt upp. Jag tycker pistolen använder jag bara i nödfall. Så jag bara, fine, jag kan skjuta några gubbar då. Men inte lika roligt. Så. Det är så kul att slicea. Jag säger att jag kör det på samma sätt där, att jag kör också på melee, om man säger, och det finns ju väldigt många olika melee-vapen. Det finns ju allt från katana eller vanligt, det finns till exempel svärd, och så finns det katana också du kan få senare i spelet som är lite högre upp i nivåerna. Och sen har du ju som här great sword som är tvåhandat, du kan ha 2 stycken svärd, du kan ha dolk, du kan ha piska, du kan ha hammare, och det finns en hel hög, och alla de här har ju stances också som du kan köpa för att göra såna här kombos där liksom trycka slå, slå, slå, paus, högerklick, slå, slå, E eller något sånt där för att göra någon viss kombo lite mer, om man säger så. Så det finns lite specialroligare av det också där. Jag tycker det är fascinerande att alla vi tre som verkligen uppskattar bra stories och en välskriven och genomtänkt berättelse, alla tre tycker, ja, men det är ju roligt att gå runt och hacka ihjäl. Jag menar, bara för att vi tycker om story betyder det inte att vi är immuna mot gameplay. Nej, men just det här att storyn är uppenbarligen så sekundär i spelet att även vi som fokuserar på den i vanliga fall tycker, you know, det handlade om någonting och jag fick någon konstig ankelkedja och you know, sen fick jag gå runt och hacka i folk. Det bara för att veta lite roligt, det här spelet, när jag spelade det innan, det var i den nuvarande iterationen, så var det så att det fanns ingen story, utan storyn är något som har kommit i en patch senare. Så att jag kommer ihåg att när jag startade upp det här spelet igen så var det helt plötsligt att, va? Vad är det här? Vad är det? Story i Warframe? Men det har inte funnits förut. Det var att man började i ett vitt rum där du fick en tutorial på 5-10 minuter, så att så här skjuter du, så här slåss du, nu, kör, välj en planet och åk och slakta. Det var så storyn var förut. Så att storyn har kommit i en patch på senare tid. Gott. Så det är verkligen lite... Ja, nej, just det. Vi måste ha en anledning till det. Ja, men lite, det var mycket lättare för folk att komma in också. För det var lite svårt att komma in i spelet tidigare. Mm, det kan jag tänka mig. Men då har vi ju gått igenom Warframe och kan nämna att nästa veckans spel kommer vara This War of Mine. Yes, se fram emot det som jag som har föreslagit det. Ja, jo, men det får vi se vad det handlar om sen och så. Vi kan hoppa till ett nytt segment. Inte nytt, men nästa segment. Veckans diskussion, då vi tar ut en liten speciell liten fråga som vi kanske har ställt oss eller undrat över och säger att det här ska vi nog gå lite djupare i. Veckans diskussion den här veckan är digitala versus fysiska kopior av spel. Vad finns det för fördelar och nackdelar och vad tycker ni? Jag tycker vi börjar med Lotta igen för att hon sitter högst upp på listan. Så att, digital mot fysisk, ser du några direkta fördelar och vilken är din favorit? Alltså, jag känner lite att om det är så att jag kan... Om jag har båda framför mig Och till samma pris. Då tar jag den fysiska alla dagar i veckan. För att jag vill ha den stående där i bokhyllan. Det gör mig glad att titta på förpackningen. Men å andra sidan, det är ju fruktansvärt bekvämt att kunna ha ett konto någonstans på nätet och tycka, nej men attans, min gamla dator kraschade, men det är lugnt, jag tar bara och laddar ner spelet igen. Men ja, skivor måste man hålla reda på, internet är oftast kvar när du kommer tillbaka. Men jag föredrar fysiska. Och jag är en jättestor miljöbov som säger det, men de ser så fina ut. Det var det dummaste jag hört, miljöbo. alltså, så mycket, det finns värre saker vi kan ta hand om på den fronten ifall det är så. Jag tror inte du behöver oroa dig. Ja, nej, men det... Ja, jag föredrar de fysiska. Och jag kan tänka mig att betala en skvätt till för det. Och det kanske är fånigt eftersom, som sagt, det är egentligen inte för artbooken, för att den kollar jag igenom en gång och sen är jag färdig med den. Det är inte för att jag liksom vill ligga och klappa på fodralet innan jag somnar om natten. Utan det är bara, ja, det är bara för de riktigt speciella spelen. Jag har hört ligger med någon Final Fantasy Collector's Edition under täcket. Jag har hört att det kommer en ny expansion snart. Problemet är att det kommer med en drake, tänkte jag säga, som är väldigt taggig. Men jag tänkte säga, om du får en plushie typ mogul eller liknande, så... Ja. Glorious. Ja, nej. Utan det är bara för det höga nöjet att få se det ta upp plats i min bokhylla. Men det är, ja. Okej, är det något? Jag representerar den andra sidan av spektrumet då, som uppskattar digitala kopior av spel. Jag ser ju absolut alla fördelar med att ha fysiska kopior, för du har fysiska kopior, så är det ju mer eller mindre så att det är du som äger spelet. Alltså du har ju det framför dig, ingen som riktigt kan plocka bort det från det, medan du har Steam eller Origin, så kan det ju hända att tjänsten inte funkar. Det har hänt med Steam att jag inte kommer åt det, eller att vi inte alltid internet hemma tag eller sådär. Och då suger det ju definitivt att inte ha spelet i fysiska format. Men alla andra punkter liksom vinner digitalt för mig alla dagar i veckan. Liksom det är bara mer bekvämt. Liksom jag behöver inte springa runt och byta skivor. Jag behöver inte tänka på att gå och köpa spel i butik eller beställa det hemma. Så det är bara köpa, ladda ner, speciellt nu när jag har snabbt internet, så tar det bara liksom en halvtimme som mest att ladda ner spel liksom. Så att jag är allt för digitala medium, men jag ser definitivt nackdelarna med det vad gäller att tjänsten inte är kanske alltid jättestabil och sådär. Och att kanske inte man äger spelet direkt, utan du äger mer en licens att spela spelet och sådär, så du kan ju inte direkt sälja vidare dina spel på något legitimt sätt. Precis. Och som i somliga fall när tjänsten bara helt läggs ner, vilket vi online precis. Så whoops, nu nej, går inte, finns inte. Det är lite surt. För att för latin ja, säger i chatten att Steam funkar väl bra i offline mode ändå. Ja, klart att göra, men du har inte igång till alla andra spel som du har. Du kan inte ladda ner fler spelare och sådär. Om internet inte fungerar när jag har mina fysiska kopior, så kan jag fortfarande gå och plocka ut alla mina spel liksom. Och Carl, hur kul är CSGO ifall du inte är online? Ja, det är inte jättebra. Då blir jag ledsen. Och Max och Lotta, hur kul är Final Fantasy 14 ifall du inte är online? Ja, det är ännu värre. Det är inte ens en startskärm. Du kommer inte ens in på launchern. Ja, men det är lugnt. Det finns fortfarande vissa klasser där du kan köra offline. Jag har ju grindat upp min goldsmithing en del i offline-mode. Jag ska ju iväg på kurs nu, för det är sommar bland annat. Så att det jag gör helt enkelt när internet inte funkar är att man sätter sig vid arbetsbänken bredvid datorn och så man där istället. Jag var tvungen att tänka på att ta det. Vad snackar hon om? Det går inte att spela i offline mode. Crafting går inte. Det tog ett tag att tänka sig. Jaha, hon menar i det här riktiga livets spel. Nej. Det som är utanför datorn, det är bara Final Fantasy offline. Ja, jag förstår. Då tar jag bryter in er små barn här nu och säger min mening här att personligen, jag är ju mer än för att köpa en fysisk kopia, och som det nämndes i chatten att Collector's Edition sitter väldigt fint. Så där jag har hela ovanför min tv här så har jag en liten hylla med bara Collector's Edition, så, och de ser riktigt fina ut. Men att det här med digitalt, mitt Steam-bibliotek är ju bara digitala. Jag har ju liksom inte, nu var det visst en Unreal Tournament har jag på skiva. Fast så tur var så kunde jag ju läsa in koden, som jag har ingen CD-läsare eller DVD-läsare i min dator. Så det var skönt för min del att jag kunde göra det, för vi hade det som veckans spel för inte så länge sedan. Men att digitalt känner jag liksom att ifall ett nytt spel kommer ut, du står där och tänker så här, för i affären tänker så här, jag kan ju köpa det här, men är det billigare för att köpa det digitalt? Det här är en av grejerna som stör mig ganska mycket med digitalt. Att det kostar lika mycket som en fysisk kopia. Vilket jag tycker är fel. För att det kostar ju inte utveckla någonting att göra en digital kopia. Så jag tycker att, eller gud, skulle de ta bort 20% på spelets kostnad, så skulle ju fler och fler välja att köpa digitalt. Ja, och så är vi lite mer miljömedvetna där också. Som det dumheter, det är ingen som bryr sig dugg om miljön. Nej, jag vet inte. Men jag tänker just det här med kostnadsskillnaden för utvecklare. Hur mycket kostar det att göra en skiva? Det är ju sånt där, eller skiva och fodral i massproduktion är ju egentligen något som går ner i pris desto mer de printar. Ja, men nu har vi också utöver själva skivan och fodral, så har du att skeppa runt det. Det, har det är sant, kostnad. Shipping tänker jag inte på. Det har du rätt, det har du helt väldigt, rätt. Väldigt stor kostnad, vilket de skulle ta bort. Plus att de får bort alla mellanhänder. Så till exempel ifall Ubisoft släpper ett spel och ska spelet skickas från dem till Game eller GameStop här nu i Sverige. Så GameStop vill ha en del av kakan, och ifall de säljer det bara digitalt så försvinner mellanhanden och de får de pengarna istället. Ja. De behöver inte ha någon annan. Du har helt rätt. Jag vet, för det här är faktiskt en fråga som irriterar mig väldigt mycket. Ni har hört mig rantat offline om sånt här skit tidigare. Och jag tycker att vi, som alla tjatar, Sony och Microsoft, alla tjatar att det ska digitalt, för att de satsar ju stenhårt på att sälja mer digitalt. Men problemet är att priserna måste dras ner för att folk ska uppskatta mer att köpa digitala kopior. För jag har tittat på spel på Xboxen och tittat, och jag bara, ja, jag skulle kunna sätta mig liksom, titta liksom. Jag kan faktiskt gå upp till stan, köpa mig en fysisk kopia för 50 spänn billigare. Jag kommer ut, rör alltid på mig för att sen sitta resten av kvällen och äta chips eller något sånt där och bli en fet gammal gubbe framför 360. Men whatever, jag sparade i alla fall lite spänn, några spänn, och köpte godis istället, men i alla fall. Så att på det ser jag. Ja, jag vet. Oj, jag lever livet. Unkar. Yay! No, seriously, I like your plan. Ja, jo. Nej, så att jag tycker det, för att vinna över folk, sänk priset. Herregud, de förlorar inte så jävla mycket på det de sparar in på alla andra omkostnader. Precis. Visserligen så tror jag att de här andra omkostnaderna, trycker ut skivorna och att skeppa dem, de känns ju mer för en mindre studie än för en större. Fine. Men som sagt, en större studie tjänar ju ändå fortfarande på digitala kopior. Precis. Så att kostnaden är ju lika med noll. Ja, om vi tar till exempel Lara Croft. Det sålde i, var det någonstans mellan 4-5 miljoner exemplar. Kan vi bara tänka oss vi säger 4,5 miljoner skivor, fodral, och sen skeppa runt alla de kopiorna. Det är en ganska saftig summa i alla fall. Och sen får man bara kan liksom bort med all den kostnad. Allt utöver det tjänar de på. Ja, det är väl därför vi har sett så mycket indie-grejer som har lyckats på nu på tiden, för att de behöver inte betala den här kostnaden att skeppa ett spel fysiskt egentligen. Mm. Precis. Och dessutom så är det väldigt mycket lättare att komma ut på marknaden. Du behöver inte gå till en affär och säga att hej, hörni, det här är vår första titel. Vill ni sälja den? Och just det, studion har inga pengar, så att vi vill ju gärna ha princip 90% av vinsten till oss. Det går väl bra, va? Ja, nej, det är inte så många affärer som skulle gå med, tror jag inte. Nej. Och istället, och då har vi ju till exempel Steam är ett mycket enklare forum för dem att komma ut. Att det finns ju Greenlight. Precis. Och ifrån de kommer på så kan de hamna i indie-sektioner. Och folk kollar det, för folk är ju intresserade av att testa nya saker. Och sen bara, ja men det här verkar rätt intressant. Och sen och de säger, direkt kontakt. Precis, ja men det här var kul, jag rekommenderar det. Och folk ser det. Och så vi ser ju att indie-scenen har ju i alla fall någonting att vinna på den biten var digital. Att försöka få en fysisk kopia där är ju lite svårt. Men att för min del vill jag ha fysiska. Jag har, till skillnad från Lotte som uppenbarligen har alla sina spel slängda över hela jävla stället, så nu måste leta fram dem. Jag har allt fint uppradat i min lilla hylla här. Ja, men de ligger i mina flyttkartonger. Jag ska bara packa upp dem. Aha. Fast jag ska snart flytta igen, så att det känns jätteonödigt att packa upp, för att försöka få plats med dem någonstans och sen packa ner dem igen. En vacker dag kommer vi få en bild från hur det ser ut hemma hos Lotte när hon har staplat upp alla sina spel så fint och radat dem i bokstavsordning, årsordning, favorit till sämst, vem vet. Du, jag har nazikoll på mina bokhyllor, du ska bara få se. De som inte passar blir gasade. Jesus Christ. Jag vill tacka för att folk lyssnar på podcast. Vi kommer aldrig mer att komma tillbaka efter det där. Tack Max. Varsågod, varsågod. Bara den bästa skämten från mig idag. Jesus, det är nästan så jag önskar Fredrik var här. Han kan inte ha gjort sämre än det. Eller? Nej, men som sagt. Underskattar inte Fredrik. Nej, precis. Men i själva frågan, att jag ser för att, som jag säger, pengar styr. Och i det här fallet, vill man att folk ska köpa mer, sänk priserna. Jag förstår att de inte gör det med fysiska kopior. För först sätter de ett pris och sen sätter butikerna väl ha en del av kakan också. Så det stiger alltid. Man tittar ju, det är ju en stor skillnad mellan dem. Mellan konsol och PC-spel också. Så jag förstår att folk vill ha på PC istället. För de är vanligtvis 100-150 spänn billigare än en konsol. Konsolspel. Och sen ifrån man får digitalt. Kan man kanske vilja skapa några kronor? Det har ju att göra med att på spelen som Microsoft och Sony tjänar pengar. Ofta så vill de ju sälja de sina konsoler till förlust. Och sen så tjänar de in pengarna på spelen. Mm. Yes. Det är det de har gjort de senaste i alla fall. Två konsolerna ju. Ja. Om jag inte är helt galen så får jag för mig också att vill du utveckla spel till någon av konsolerna så måste du köpa en licens för att ha tillgång och utveckla spel till dem. Yep. Ja. Så att de vill ju få ut så många konsoler som möjligt för att de vill att folk ska göra spel åt dem. Och de tar ju en peng bara för att du ska få börja utveckla, för att du ska få tillgång att utveckla till att börja med. Jag får patcha ditt spel också. Yep. Måste också just det, bara patcha. Det ska ju gå igenom deras tjänster, så det ska de ju ha en summa för. Japp. Yep. Men det är inte så att vi mobbar konsoler. Nej, konsoler är jättebra, men det finns ett par begränsningar. Ja, precis. Vissa saker hade de kunnat göra bättre. Känns som vi har kommit från ämnet. Definitivt, definitivt. Ja. Har vi alla fått sagt vad vi tycker? Jag vet att Danny skulle kunna tala en timme till, är jag rädd för. Ja. Det skulle jag säkert kunna göra, och sen skulle jag vara növer på. Ni förstår vad jag menar, och så håller ni med mig. Men om vi säger så här, alla tycker olika, och så kommer det alltid vara. Sådana som använder Steam mycket är ju klart in favor för att ha digitalt, för att de får det på direkt. Nu också när de har börjat med de här preloada spelen, att du har redan nedladd, och sen när det liksom kommer fram till release-datumet, och liksom bing, en liten uppdatering, och du kan spela spelet. Och så kraschar Steam för att alla trycker på det. Precis, medan en annan som stod vid klockan 12 vid GameStop och skulle ha mitt Assassin's Creed, så jag stod i kö så där. Sen tog det mig kanske en timme att komma fram till kassan, men det var helt okej. Jag märkte såhär, alltså, det är inte bara jag som är knäpp och vill ha en Collector's Edition. Det är ett äventyr där med. Oh yes. Oj, nu ska jag se, jag vet inte hur många WoW-expansioner jag har gjort det för, men det är mysigt. Mm-hmm. Tystnad. Okej. Okay. Ja, men då har vi gått igenom lite om det där med digitala mot fysiska kopior. Låt mig bara säga så här. Folk som har en stark åsikt om det här, skriv in det till info@nordlivpodcast.se och skriv vad ni tycker, så kan vi kanske ta upp det och diskutera det här någon gång. Så ifall ni vill ha en rant med mig, jag tänkte säga det, skriver ni in det så kommer han tala om det, speciellt om ni säger emot den, så att ni kommer få en one-on-one session med honom i så fall. Jag kommer komma till din dörr och sparka. Sen kommer jag stå så här är det. Förlåt för dörren förresten, men du gjorde mig upprörd i vad du skrev. Yep. Du vet, jag är inte jätteförvånad om du faktiskt gjorde det här. Så vill jag ha besök av Danny, så som sagt, info@nordlivpodcast.se. Eller skicka en inbjudan direkt till Danny att info@nordlivpodcast.se. Danny att info@nordlivpodcast. Ja, det blir ju liksom, jag bara, det är så jag brukar säga, för vanligtvis säger vi alltid våran mailadress och då blir vi liksom invant när det liksom, jag ska ha mitt namn framför. Ja, men det var i alla fall veckans diskussion. Nu kommer jag tvinga oss ur det här. Okay. Ja, det är ju. Jag är klar. Jag är klar för ranten den här veckan. Ja. Det verkar vara lite opinionrelaterat där. Man får välja vad man tycker man är mest bekvämast i och vad man tycker för utseende och inte så. Men det, miljön har ingenting med saken att göra. Fortsättning följer nästa vecka på Nördliv podcast. Men... Jag märker att någon kommer komma och slå mig över knäskålen nästa vecka, så jag inte kan krypa till datorn och vara med. Så. Va, nej, jag förstår inte vad du menar. Någon kommer gå hårt på mig med en hammare. Nej. Mina hammare är välpolerade. De behöver ha en perfekt finish så jag kan fortsätta offline crafta lite. Däremot så har jag ett par svärd som skulle kunna krisa. Max, nu börjar hon igen. Nu börjar hon med det där igen. Kan du bara föra oss vidare till nästa sektion? Spelutvecklarsnack! Och här har vi lite spelutvecklarsnack och vi börjar med Lotta här. Jag tror att du ska tala lite om AI och pathfinding specifikt. Precis, ni vågar alltså låta mig öppna munnen igen. Ja, varsågod. Excellent. Folk väntar på det här ju. Ja, det sägs det. Jag är fortfarande inte helt säker på varför, men... Som sagt, idag så tänkte jag ranta lite, kanske med viss hjälp från Sonja, om pathfinding. Ja. Och alla som har spelat någon form av spel med någon form av AI som ska försöka gå själv har upptäckt att det är inte alla som riktigt lyckats med det här. Och det är ju det klassiska, du har någon form av RTS eller tredjepersonsvy eller liknande. Du klickar på skärmen vart du vill att gubben ska gå och det här råkar vara på andra sidan en bokhylla. Och personen eller karaktären går rakt in i bokhyllan och förstår inte varför han får ont i näsan. Ja, det kan ju vara spelet specifikt. Alla har ju varit med om det där att du har AI, vad det är, motståndare som så här, nu kommer det läskiga monster, men de är inte så läskiga när de bara springer in i en vägg hela tiden. Nej, precis. Det tar ifrån lite av känslan kanske. Så att för att göra det här lite läskigare, lite bättre, inte fullt lika frustrerande, så lägger man in någon form av pathfinding. Väldigt gärna utveckla vad pathfinding är här. Vägvalssökning, om man vill ha ett spänt ord att beskriva det. Jaha! Ja. Nu tänker jag låta gammal och gnatig sådär, men att översätta bara rakt och ner, det ja, hjälper det inte. Det blir mer konkret. Liksom, låtsas att jag är 36 år, tappar håret och har ingen aning vad ni pratar om. Okay, jag ska adressera dig som jag skulle adressera min mamma. Okej, okay. Ja, det här kommer ta en väldigt lång... Vänta, låt mig lite... Okej, okay, ja. Ja, har du kaffekoppen redo? Det här är väldigt viktigt för att kunna spela rollen av min mamma. Den står alldeles i närheten. Okej, okay, ja, bra. Det handlar om att ta en AI, en gubbe i spelet, så du inte styr helt och fullt ut. Och få den att hitta ett sätt att ta sig till den punkt den vill ta sig till. Att hitta en väg, att hitta en path. För att det är ganska lätt att tycka att, ja men okej, spelaren vill att den här, vad det nu än är. Eller, vi säger så här, det är ett monster. Okej, okay? Du spelar någon form av Diablo. Och du har ett monster som är fångat i ett litet rum med en väldigt liten dörröppning. Monstret kan ta sig ut igenom. Men du råkar ju ha placerat dig så snyggt att monstret liksom försöker gå den närmsta vägen mot dig. Bara en rak linje mot dig, fast där är det en vägg. Så han fortsätter gå in i väggen och han får ont i näsan. Och du fortsätter att kasta dina magier på dem och döda honom. Men om man ger honom lite intelligens, så där 2-3 hjärnceller eller någonting, så fattar han, nej just det, jag kan inte gå in i en vägg, jag kanske vill gå runt den. Och det är just den här tanken, jag kanske vill gå runt den. Det är det som är pathfinding. Och det finns i stort sett 3 olika sätt du kan utföra en pathfinding på. Det är 2 dåliga sätt och ett bra sätt, vill jag säga. Det är width first, depth first och A-star. Och alla vet vi att vi tycker om stjärnor, de ger oss extra poäng. Men bara för det så tar vi det sist, för det är lite bökigare. Säg att det här djävulen ska behöva gå 1 steg upp, 2 steg åt höger och 2 steg ner för att kunna ta sig till dig. Okej? Okay? Mm. Då kommer han först, om man säger att man gör en bredden först, sökning. Och du vill hitta det sätt han kan ta sig till dig på så få steg som möjligt. Okej? Okay? Mm. Då börjar han först att söka, ja men om jag går till vänster ett steg. Okej, okay, då kommer jag inte närmare. Om jag går uppåt. Ja, nej, då kommer jag fortfarande inte närmare. Och så vidare. Och så inser han att hur jag än gör så kommer jag inte komma närmare. Ja, men om jag går åt vänster 2 steg då? Nej, kommer jag fortfarande inte närmare. Om jag går uppåt 1 steg och vänster 1 steg. Ja, men då kommer jag faktiskt lite närmare. Ja, men det var en bra grej. Men för säkerhets skull kollar jag hur det går om jag går uppåt 2 steg. Och så vidare. Du kollar alltså alla möjliga alternativ som finns i det här nätsystemet. Fram tills det att du hittar en väg som faktiskt tar dig till dit du vill. Ja, det är väl varje steg egentligen som man kollar. Att du tar ett steg åt alla möjliga håll och sen så kollar du efter det. När du har tagit det så kollar du ett steg ifrån alla de möjliga hållen du gick åt och sen kollar du ett steg från alla möjliga håll du kunde gått åt däråt. Och på så sätt när du väl kommer till ditt mål så har du gjort det på så få steg som möjligt, för att du har provat alla möjliga. Så liksom på ett steg så har jag provat alla, på 2 steg har jag provat alla, på 3 steg har jag provat alla, på 4 steg har jag provat alla och där kom jag till mitt mål. Det var alltså 4 steg, det var den kortaste vägen. Ja, precis. Och det här inkluderar alla möjliga kombinationer där det går fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. I oändlighet. Eller i det här fallet 4 steg. För att sen det här känns lite grann som att försöka, ifall du har en padlock med en sån här kombinationslås. Precis. Okay. 1-1-1, nej, 1-1-2, 1-1-3. Det känns lite grann som det. Det är nästan precis vad det är. Ja, det är det. Och ja, du kommer att få det mest optimala resultatet. Men det kommer ju ta en evighet att komma dit. Att räkna ut det optimala svaret. Mm. Vi har sen djupet först. Det är alltså att man tar och tycker, ja men okej, okay, om jag försöker på den här vägen. Och så är man, ja men du får försöka max i 10 steg. För att sen börjar det bli ointressant. Mm. Om du då hittar en lösning där du går, dansar fram och tillbaka i 6 steg och sen går den här smarta vägen på 4 steg, ja då kommer han ta den, för att du vet, han hittar ju rätt. Och grejen är att den här uträkningen är ju väldigt mycket lättare. Den går väldigt mycket fortare att beräkna för datorn. Men du hamnar ju där på 10 steg och inte 4. Så att det är ju ingen särskilt smart räkning. Sen kommer vi till det här fräsiga A-stjärna sökning, eller A-star. Mm. Och det är nog bestämt någonting som du har jobbat med en del, Carl, nu på sistone. Ja, stämmer alldeles utmärkt. Det har vi implementerat i vårt spel. Vill du beskriva det, eller vill du att jag ska beskriva det, eller vill du att Max ska beskriva det, eller vill du sätta Danny på pottkanten och visa att han inte kan beskriva det? Ja. Jag vill att Danny ska sucka och himla så mycket som möjligt. Nej. Du menar mer än jag gör liksom här i hemmets lugna vrå. Jag sitter och jag tror att ögonen snart flyger ur skallen på mig för att himla med. Om det är till någon form av consolation, tänker jag säga. Vi tappade halva våran klass på universitetet på den här kursen om AI. Så, oh, ja. Ja. Nej, alltså, seriously, gärna, det är ingen överdrift. Hälften av oss droppade när vi började prata om det här. Så att... Nej, men tar du gärna. Ja, jag får väl vara ärlig och säga att det här var ju första gången jag kom i kontakt med A-Star Pathfinding, eller Pathfinding överhuvudtaget. Så att du får gärna ta det om du... Jag kan ta den här, för det är faktiskt under vårt spel vi gjorde det här, så fick jag faktiskt implementera en version av det här. Mm-hmm. Ja, precis. Om man kan säga det man har när du har djupet först mot bredden först, då har du ju mot kvalitet, om man säger hur bra resultat du får med bredden först, mot effektivitet, hur hårt datorn måste jobba med djupet först. Den är ju jättebillig, du kan få en sökning direkt. Och det är ju det problemet man kan ha med en AI, att han står still och så här, han håller på att gå igenom sin pathfinding. Och det vill du ju inte ha. Du vill ju ha en fiende som hittar den bästa vägen och han gör det direkt. Du vill inte spendera en massa CPU-tid på det där och räkna. Och A-stjärna löser det här lite med så kallad heuristik. Och det har lite med, om du har en startpunkt och du har en målpunkt och du ska ta det från A till B då, så desto närmare du kommer målpunkten, desto bättre är heuristiken, desto mer är ett steg värt. Så då börjar han köra med den som ett mål, att han kommer förmodligen börja söka varje punkt som han går fram och tänker att okej, jag kan gå 4 steg här. Vi tänker att vi har ett rutnät. Du kan gå 4 steg, du kan gå upp, ner, höger, vänster. Och du har ditt mål till höger om dig, kanske en 5 steg bort. Då kommer han testa alla 4 håll runt omkring sig och sen kommer han värdera alla de 4 mot varandra och tänka att nu ska vi se här, vilken av de här har bäst heuristik? Och du är den mot höger, för den är värd mer, för den är närmare målet. Och då räknar man lite på så, vilken är närmare målet? Ja, det är den här. Ja, men då tar vi och väljer den först. Och sen, om vi säger, om man står där, så har du ju, då åt höger är värd mest, upp och ner är värd lika, och den åt vänster är värd minst, för den är bort från ditt mål. Och det du kommer göra är att du kommer ta den som är värd högst först och gå dit. Och sen därifrån kommer du upprepa samma process. Du kommer kolla alla 4 håll och säga att okej, den åt höger är värd mest, den upp och ner är värd lika, den åt vänster är värd minst. Och så kommer du fortsätta så. Kanske när du kommer till sist, du märker att det är en vägg där. Du märker att ja, jag ska gå åt höger igen, men där är en vägg. Och då blir det så, okej, den finns inte med att välja, utan då går du, tittar du på upp och ner och då är de värt lika. Och då tar du bara beroende på chans 50-50 att säga att ja, men ja, då går jag uppåt. Och sen ser man där att ja, då ska vi se vilken som är mest värd nu. Och då förhoppningsvis så kommer han komma runt det där hörnet. Han kan börja testa andra vägar och säga okej, nu börjar jag få lite, nu är den här första där jag började från början, att den övre är mer värd nu än den här punkten jag är på väg. Så då börjar man om lite. Och då försöker han lite vägar så där på grund av värde tills han kommer till bästa. Så att man kan säga att han försöker söka bredden först med djupet först, blandning någon form där, att du försöker komma så nära som möjligt den här målpunkten så gott du kan. Och det är ju så man vill ha det. Precis. Och han försöker söka alla vägar där. Så att helt plötsligt, istället för att tycka att ja, men jag måste nog testa, om jag går först till höger och sen till vänster, och sen till höger och sen till vänster. Ja, men jag vill nog kolla, om jag går till höger nu, kommer jag nå mitt mål? istället för att ens bry sig om det så tycker han, nej, jag vet ju att jag vill typ åt höger, så att jag fortsätter väl gå åt höger och se vad som händer. Och det är lite, det är lite mer krävande programmatiskt om man säger vad man måste göra, för att helt plötsligt så har alla ställen du kan gå på har ju ett extra värde. Så att det krävs, den är mest avancerad att skriva, den är den svåraste versionen att göra. Bredden först och djupet först kan man ta lite bra grejer och säga att jag vill inte att du ska stå och studsa på samma väg fram och tillbaka. Att liksom, om jag går ner ett steg och sen går jag upp ett steg, så går jag ner ett steg, så går jag upp ett steg, så går jag ner ett steg, då sitter du i en oändlig loop. Då kommer du aldrig hitta ditt mål, för att du har tillåtit din att gå på samma punkt som du nyss har varit på. Men som sagt, det här är egentligen något som är väldigt svårt att säga. Jag kan ju se en bild i huvudet och försöka förklara hur det här görs, medans folk som lyssnar kan tycka att det här är jättesvårt. Och det är jättesvårt. Jag skulle vilja ha en whiteboard-tavla och göra illustrationer egentligen för att få fram punkten, om man säger. Och det spelar ingen roll hur mycket jag gestilerar med armarna just nu och säger att du går härifrån till hit, dit. Det är ingen få som ser över en podcast. Men... Max, jag hör att vi kommer få göra en sån här live-inspelning så här, som vi får lägga upp någonstans medan du står och försöker förklara det där. Problemet är att jag skulle göra det. Jag tycker det är jätteintressant med Pathfinding AI. Perfekt. Fram med kameran som spelar vi in och sen kommer upp på vår YouTube någon vecka. Max förklarar ett nytt segment. Men det är lite det som är tur med såna här lite mer avancerade är att det finns färdiga välskrivna som man kan använda i sitt spel. Och då gäller det bara att veta det. Det kan finnas lite speciella inställningar och se att hur många steg man ska söka. För att om du ska söka, du kan tänka att det ökar ju exponentiellt, att skillnaden mellan att söka fram och säga, ja men vart ska jag gå någonstans? Jag ska dit bort. Du säger från ett mål och du söker 5 steg. Det kanske är 15 steg dit. Då säger jag, ja men 5 steg, det är närmaste och bästa vägen det är hit. Det är liksom en del på vägen, men det tar mig närmast mitt mål. Och sen därifrån så söker du 5 steg till, och sen därifrån söker du 5 steg till när du har kommit dit. Det krävs, det går jättefort. För skillnaden ibland att söka 5 steg och 4 steg kanske inte är så mycket. Det kanske tar 10 millisekunder. Men skillnaden mellan att köra 5 steg och 6 steg kan vara 100 millisekunder. Och skillnaden mellan 6 steg och 7 steg, det kan vara 1000 millisekunder. Då har du en gubbe som står still i 1 sekund innan han börjar röra sig. Alltså, vad kul det skulle vara att sitta och spela spel som bara ställer sig och tittar på väg. Där har vi 3 fiender och han går 1, 2, 3 steg. Nu stannar han. Han ser fundersam ut. Han går åt vänster. 1, 2, 3. Nej, han går tillbaka nu igen. Jag kan säga, det var det exakt det vi gjorde under våra... Vi körde det där live för att se hur de sökte. Och säga att, okej, nu ser vi... Då hade vi ett rutnät, en labyrint om man säger, som vi hade en prick som skulle gå till ett mål, och då ser man när man söker, han går in i en gränd, okej, det är problemet. Han går förbi den där gränden och så in i en annan gränd, och sen går han, så går han in i en gränd, och så kan man programmera så han vänder och går ur gränden och går tillbaka till startpunkten och går tillbaka till gränden och går tillbaka till startpunkten, och snarare en oändlig loop, och så slår man så rycker sig i håret och sen försöker man igen. Ja, frustration har jag där. Jo, men alltså det var faktiskt väldigt intressant, för då kunde man ju verkligen se hur, alltså en dator, ett program har ingen intelligens om du inte ger den det. Men det blir ju ens egna. Precis, alltså den kommer försöka med alla möjligheter om du inte säger till honom, dude, seriously, de här alternativen är bara skit, så att, låt bli det. Ja, och det blir som ett litet barn som du har lärt upp. Den säger att nu kan jag ge dig vilken labyrint som helst. Så länge det är en 24x24 rutnätmässig labyrint så kan den här klara det. Och man kan se hur man liksom tränar upp den. Att okej, du ska inte in i gränder om man säger så. Du ska inte in där. Och så kan man se hur han försöker. Och till slut så har du sagt att okej, du ska inte gå en loop. Du ska inte gå in i gränder. Du ska inte backa tillbaka. Och sen har du fått det där. Ja, nu går han igenom rätt. Och då känner man, ja, jag har skapat någonting. Det är den här lilla pricken som går. Det har blivit en varelse helt plötsligt som du har tagit hand om. Självfallet. Det är det som är grejen i hela artificiell intelligens. Yes. Så nästa sektion, neurala nätverk. Hur får vi datorer att verkligen fungera som en riktig biologisk hjärna? Oj, oj, oj, oj, oj. Självlärande program. Jesus. Skynet. Ja, men det är lite kul. Passar det? Alltså, man kan just nu göra ett program som är lika avancerat som en mushjärna. Det är faktiskt ganska häftigt. Mycket prestanda beräkningskapacitet behöver man då? En hel del. Du måste kunna skriva squeak, squeak, squeak flera gånger om. Alltså. Jag menar det. Ja, nej, men alltså, allt som har med AI att göra, jag känner att det är lite av en ketchup-effekt på inlärningskurvan där. Att först är det här omöjliga berget och du förstår bara inte hur du ska lyckas ta dig igenom det, och du förstår inte hur du ska greppa hela konceptet. Det är allt väldigt sant. Avancerat. Sen helt plötsligt en dag så vaknar du upp lite à la Nemo going, I know Kung Fu, fast I know A-star. Det är väl mer jag kan rekursion. Ja, fast de uppenbara som kommer oftast mitt i natten när man har så här gått och lagt sig i frustration över att man inte kan lösa något problem, och så kommer man på, nej jag kan göra så här, och så går man upp och så funkar det och så ser det fantastiskt, men sen ska man upp till jobbet eller skolan om 2 timmar och så blir det, ja, det är som sagt, det är jättesvår inlärelsekurva i början och lära sig hur faktiskt man ska göra de här på programmatiskt sätt och programmera AI och speciellt Pathfinder, för det kommer ju kräva oftast rekursion eller någon form av iteration där datorn måste kunna förutse bättre än vad du kan förutse, och på så sätt så måste du skriva en kod som är bättre än vad du kan göra och tänka på stunden. Du ska bara sätta upp villkoren för det, sen ska du få den att göras rätt, om man säger. Och när du väl kommer över den här början och lär dig hur lite tänket och faktiskt börja jobba på det, då är det roligt. Då blir det svårt att dra sig bort istället. Så när du väl kommer över den här kurvan, då drivs man nästan själv av det, skulle jag vilja säga. Men det är med intresse att göra också. Sen. Mm. Ja. Precis. Men som sagt, man blir lite hjärntvättad efter ett tag. Men med professor Max, eller professor Löfström, eller vad nu sektionen ska få heta. Ja, då ska vi väldigt mycket bra tala och boka in så här. Så vi kommer på föreläsningen för nästa vecka, så kommer vi diskutera om mer spelmarknadsnyheter. Men nu tror jag att vi har några ord också från vår korrespondent Carl, som jobbar på ett annat spel. Vi frågar lite hur det går. Ja, jag står här utanför KTH i Hörnäs. Jag har fångat en random person som ska tala om hur det går. Nej, men vi är väl mer eller mindre färdiga nu. Det är lite finputs som behövs för att vi märkte nu när vi satt vår handledare att spela vårt spel, då var det inte alltid så uppenbart hur saker och ting fungerar. Så det är en liten vanlig fälla som jag skulle säga många nya utvecklare fastnar i, för att man, när man utvecklar sitt spel, du kan ju det ut och in liksom, speciellt om du är bara en person då, du kan ju på ut och in, du vet hur allting fungerar, du vet hur allt sitter ihop. Då finns det en viss risk av att du tar saker och ting för givet liksom. För vi, det är inte bara nya utvecklare som fastnar i det, alla utvecklare gör det. Men speciellt då nya utvecklare skulle jag tro, för vi har ju fastnat i det här nu, har jag märkt. Vi lämnar in första versionen av rapporten nu i torsdags, men den ska ju opponeras och sådär. Så vi har ju, deadlinen för projektet är ju den 3 juni. Men i alla fall, så att nu de här kommande 2 veckorna så ska vi ju tillägna oss en del av finputs, så här man ska få lite bättre user feedback så att användarna förstår vad man ska göra och vad den håller på med just nu. För det är inte vissa saker i vårt spel, det är inte alltid riktigt logiskt om vad man ska göra. Så, där. Så att, ja, det är en sån sak vi måste tänka på. Men vidare, ja, spelet är färdigt förutom de sakerna, alltså själva kärnan så att säga. Vi har äventyrsspel. Ja, okej. Okay. Precis, tänkte precis nämna det när de säger, frågar i chatten vad har gjort för spel. Vi har nämnt innan. Vi har gjort ett äventyrsspel inspirerat av Heroes of Might and Magic-serien. Och det har de flesta delarna från den serien, fast lite, på en lite nedskalad nivå. Där vi till exempel bara har en hjälte, bara en stad med spelare och bara fyra spelare per match, för det var lättast att programmera så, annars får man kunna göra massa extra, så vi sa att man får bara vara fyra spelare. Ja. Vad enkelt det blir. Nej, tyvärr, vi begränsar hur många som får spela till fyra. Är det där vi sa? Orkar inte göra mer? Okej. Nej, tyvärr, bara fyra, vi orkar inte programmera mer. Nej. Där man precis som i Heroes Might and Magic-spelen styr sin hjälte och rider runt på sin häst och slåss med monster på kartan och sen mot de andra i andra spelarna. Och målet är då antingen, vi har sagt lite olika win states, antingen ska man bli nivå 15, för vi har ju XP och sådär. Vi har så att man, om man samlar ihop 50 000 guld så vinner man. Eller om man är sist kvar så vinner man. Då ligger det till med det. Det var en till sak jag ville återkoppla till. I alla fall. Det är viktigt med att man har kan man säga, QA, Quality Assurance, eller att man har playtesting, så heter det. Playtesting. Mm. Yes. Det är viktigt. Så att man, för att, som utvecklare så missar man saker som man inte tänker på. Definitivt. Som spelare. Det är ju lite fusk att vara utvecklare, för att du kommer ju in med lösningarna. Du vet ju redan hur du ska göra för att vinna. Och man testar bara så många grejer liksom. Det är inte alltid man gör. Okej, jag vet vad jag ska göra för att vinna, men vad händer om jag gör så här? Och vad händer om jag gör så här? Man kommer in på ett helt annat mindset. Och just som du säger det, speciellt med hur saker funkar, om man säger så. Gör man en knapp som ska göra någonting, som utvecklare så gör man ju oftast funktionen, eller man vet vad funktionen ska vara, och sen kopplar man bara till en knapp. Då vet man ju redan vad den knappen gör, så att säga. Då behöver man ju inte tänka, vad står det på knappen? Vart är den lokaliserad? Vart finns liksom så här små saker, som sagt? Nej, för man vet att knappen jag satte ner i högra hörnet, det är knappen för mitt inventory. Man bara vet det. Vi fick höra någonting väldigt underbart, tyckte jag i alla fall, när jag och Max pluggade. Att det finns inga dumma användare, det finns bara oberäkneliga användare. Tack, jag gör allt för att synas, men jag vill inte skryta. Tack, det är jag. Ja, men alltså, egentligen är dina spelare inte korkade som inte fattar att det här lilla kugghjulet betyder inställningar. De bara kommer på nya kreativa lösningar på vad den här knappen kan betyda. Och det är väldigt viktigt att försöka ta del av. Och så får du den här, att hur kraschade spelet? Jo, vi hade en användare som sprang runt i en cirkel i 3 timmar och sen hoppade 5 gånger på den här väggen och sen gick och la sig här borta, och det gör så att spelet kraschar. Ja, det var bra gjort att de lyckades hitta det. Ja, precis. Tal du av egen erfarenhet, Max? Har du sprungit kring en Final Fantasy i cirklar i 3 timmar eller något sånt där? Jag har gjort en rigorös testning på Final Fantasy, springa i cirklar för att se om det kraschar. Och än så länge så kan jag rapportera att det spelet håller sig väldigt stabilt, lever upp till sitt rykte. Bra. Det och emotes, förstår jag. Ja, jo, men emotes har jag också provat, se emote-maraton för att se hur många emotes man kan göra, och en kombination upp till 120 gånger för att se så att ingenting kraschar. Men jag tror vi är klara med vårt spelutvecklarsnack. Yes. Har ni ämnen eller frågor eller kommentarer, eller vill ni desperat se professor Löfström och dennes lektioner på en whiteboard, så skriv ett mejl till info@nordlivpodcast.se. Är det folk som vill veta om det, så tänker jag allvarligt göra det, så gör inte det. Jo, do it. Jag känner på mig att varenda avsnitt kommer vara så här: jag förstod inte, kan du förklara det igen? Aldrig! Innan vi avslutar den här sessionen ska jag säga det, att nästa gång förmodligen nästa gång jag är med, om det blir så, så finns det förmodligen lite reklamsnuttar vi kan visa vårt spel. För det är den sak vi ska skapa inför för presentationen den 3 juni tror jag det var. Eller andra. Oh. Så lite. Ja, Karl, vi får se. Karl, vi tänkte egentligen ta det efteråt, men här med att vara med nästa gång. Det är klart du kommer vara med fler gånger så. Yeah. Ja, jag vet, jag är bäst alltså. Jag vet. Det är klart ni ska med mig fler gånger. Well. Det är tur att det är inget fel på självförtroendet här, va. Det är bra, det krävs. Men det behöver man, så här, här. Men nej, vi ska med skapa 2 stycken små reklamsnuttar, en på 30 sekunder och en på 2 minuter. Att, ja. För man kan förvänta sig att se de reklamerna på förbi YouTube-klipp som man försöker skippa hela tiden i framtiden. Precis. Vi kommer inte alls bestämda av de som gör Heroes of Might, de som äger rättigheterna till Heroes of Might and Magic. Varför då? Heroes of Might and Magic med CK. Ja, jag tror jag har en så här working title. Jag döpte det till Heroes of Strength and Wizardry. När vi arbetade på det. Men nu kommer jag inte ihåg vad vi döpte det till. För att bara sitta där. Generic fantasy title, ja, name. Precis. Ja, men då har vi gått igenom det. Och jag tror att vi har lyckats tagit oss till slutet av denna podcast ännu en gång. Mission complete. Gå och hämta era rewards efteråt. Det är bara lämna in questen. Nu får en fruktkorg och ett mejl. Ja, problemet är att han är i Spanien. Jag tänkte ju säga det är lite långt. Ja, just det. Han, Mr. Harold, som kom fram till Spanien. Jag antar det. Han druckit väldigt mycket alkohol och frågade om podcasten var igång igår, men han har inte ens rätt på dagarna därför. Jag tyckte det var skit... Sorry, Fredrik, att jag outade dig liksom sådär. Men jag fick en sms igår vid typ 9:15. Han bara, kör ni? Jag bara... när kör ni? Jag bara, i vanlig tid? Jag tänkte liksom, han frågade om idag. Så jag bara, i vanlig tid tänkte jag att vi skulle köra. Han bara, vad är klockan där? Jag bara, klockan är 9:15. Han bara, ja. Jag bara, podcasten är på lördagar. Så han bara, okej. Jag är full. Ja, varför får inte jag fylla sms från Fredrik? Ja, men han liksom, varför är det ingen som, jag är liksom online och försöker kolla, men det är ingen som vill, nej, vi får titta på nördliv och sådär. Ja. Skit, jag bara, du får vänta 24 timmar, lille herr Olsson. Så det var ganska kul. Japp. Jag kommer få höra om det här utav Fredrik sen, att jag liksom nämnde det här. Men i alla fall, jag tyckte det var skitkul. Och han har kommit dit och liksom och tittade runt lite grann där. Sprider nördlivs gospel. Precis, han går där. Kom och lyssna på våran svenska podcast. Har du uppenbarligen trevligt? Ja. Det är lite varmare breddgrad. Fast nu blir det snart sommar ändå, så det är ju inte svavis. Det hade varit värre om det var mitt i vintern. Mm. Ja, fast på sommaren blir det ju varmt. Så. Då måste man gömma sig inne liksom, med sin golvfläkt. Som... Ja, så du menar att jag har inte tillräckligt mycket nördkredd att jag tycker om att det är sommar och sånt där. Ge mig vinter vilken dag som helst. Ge mig mina 20 grader. Jag blir bara deprimerad. Det blir bara mörkt hela tiden. Du vet, så fort den här podcasten är klar så går jag och sätter mig på balkongen sen. Med kaffet är absurd. Kanske ta en till i kortbyxor, men nu har vi gått helt och från Max. Låt mig ta oss ur denna loop av pathfinding, tänkte jag säga. Ser, det är det här som händer när man inte har någon bra heuristik på sin pathfinding-sökning. Jag har heuristik, jag vill gå till nästa del. Jag försöker. Ja, Max, okay. Kör nu. Vill ni lyssnare kontakta oss eller ta reda på någonting om oss, om vart vi finns, hur ni kan få tag på oss, hur ni kan tala till oss, så finns all den information på nordlivpodcast.se. Där kan ni hitta alla streams, alla YouTube-klipp och länkar till iTunes och allt det där goa som vi vet att alla egentligen vill åt. Det finns även lite information till våran Teamspeak-server om ni faktiskt vill komma och tala med oss. Vanligtvis så hänger vi där, speciellt helger när vi då sitter och spelar. Och vi har även en nördliv-community-kanal där som är dedikerad till, där de kan komma in och snacka lite med varandra. Kanske diskutera dagens avsnitt för de som lyssnar live. Får gärna komma in där och tala med oss. Vi brukar sitta där efteråt ibland medan vi redigerar podcasten och så vidare för uppläggning. De kan komma in och diskutera lite grann med mig om digitalt versus fysiska kopior. Är det någon som antar utmaningen? Let's hope not. Jag vill sova ikväll någon gång. Jag trodde att vi skulle spela Final Fantasy ikväll. Ja, jag sa någon gång. Om jag får prata för digitala kopior igen, så kan jag säga det nu. Jag blev precis giftad en kopia av Star Wars Battlefront 2 av en kompis i Norge. Och hur lätt hade det varit om det hade varit fysisk kopia? Jag var tvungen att köpa en kopia och sen var han tvungen att åka hit och ge dig den. Ja. Vänta. Då hade ni kunnat spela tillsammans. Pratar du med andra normerna med mig? Ja, okej. Nej. Max. Aj. Ja, Vanhammaren. Men för att dra oss ur den här mardrömmen, mailadress. Vill ni få skicka någonting allmänt till oss? Är det en veckans diskussion? Är det förslag på veckans spel? Eller är det en nyhet ni vill tipsa om? Eller vill ni tala om spelutveckling? Snacka av frågor, något som ni skulle vilja veta, så kan ni skicka allt detta till info@nordlivpodcast.se. Ser en trend? Jag kan ta och nämna att nästa veckans spel kommer vara This War of Mine. Och med det så får jag be er alla så jättemycket adjö och tackar för att ni har följt med oss på denna resa, denna expedition i nördlivs historik och podcaster i vi och grejer, och hitta på så mycket ord för att få det att låta roligt. Säg hej då så vi kan gå. Hej då! Hej då! Hej då allihopa!